Nacht, het begin van woensdag 15 maart. Sit van der Linde met het NOS-journaal. In de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen lijkt de boer-burgerbeweging stappen vooruit te hebben gezet, terwijl de VVD juist iets aan steun lijkt te hebben verloren. BBB krijgt voor het eerst het hoogste percentage bij het gemiddelde van de peilingen bij Ipsos, 1Vandaag en INO Research. Maar het verschil met de VVD is niet significant en conclusies zijn dan ook niet te trekken. Ook de combinatie van PvdA GroenLinks maakt nog kans om morgen de grootste fractie te worden. In het provinciehuis in Den Bosch zijn de landelijke politieke kopstukken afgelopen avond in debat gegaan in aanloop naar de verkiezingen. Het NOS-slotdebat was bij tijd en wijle fel. Coalitie en oppositie deden hun uiterste best om de nog zwevende kiezers voor zich te winnen. De uitslag heeft niet alleen betekenis voor de provincies, maar ook indirect voor de verhoudingen in Den Haag. De gekozen statenleden stemmen in mei op kandidaten voor een nieuwe Eerste Kamer. In Polen is een activist veroordeeld omdat ze abortuspillen aan een zwangere vrouw heeft gegeven. Volgens de abortusactivist was de zwangere vrouw slachtoffer van huiselijk geweld en was dit de veiligste manier om de zwangerschap te beëindigen. Het is in Polen verboden om te helpen een zwangerschap af te breken. De activist moet gedurende 8 maanden elke maand 30 uur een taakstraf uitvoeren. Mensenrechtenorganisatie Amnesty is geschokt over de veroordeling. Jeroen Rietbergen is teleurgesteld dat hij wordt vervolgd voor zijn gedrag bij The Voice of Holland. Hij zegt dat hij zich niet schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten zoals dwang, aanranding of verkrachting. En volgens hem zou dat ook blijken uit de aangifte en uit het verhoor van The Voice-kandidaat. Het weer, vannacht enkele buien met winterse neerslag. De minima liggen rond het vriespunt en lokaal kan het glad zijn. Morgen begint met winters weer, maar later is er zon en het wordt zo'n 8 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Er bestaan toch helemaal geen zwarte prinsesjes? Met deze woorden begint de expositie van mijn gast van vannacht. Het was een vraag die haar nu alweer meer dan 16 jaar geleden ter oren kwam. Milo Freeman is mijn gast vannacht. Ze is kinderboekenschrijver en illustrator. Ze studeerde af aan de Rietveld Academie en bijna 30 jaar geleden alweer begon ze met tekenen en schrijven. In opdracht eerst, maar in 1997 volgde haar eerste prentenboek, Potje. Meteen viel ze in de prijzen. Voor Potje ontving ze de Kiekeboekprijs en het boek verscheen in meerdere landen, waaronder de Verenigde Staten. Ruim 60 kinderboeken heeft ze inmiddels op haar naam staan, zoals Heel Voorzichtig, Jouw Kleur Mijn Kleur en De Broccoli Reus. En in 2020 werd ze gevraagd om het prentenboek voor de Kinderboekenweek te maken. Haar bekendste reeks is die van Prinses Arabella. 16 prentenboeken zijn het, vertaald in 10 talen. De eerste verscheen in 2008 en werd bekroond met een leespluim. In de boeken gaat Prinses Arabella voor het eerst naar school. Ze bezoekt een museum, ze gaat naar de kapper, ze krijgt een broertje en zusje, ze gaat op de thee bij haar omi. Gewoon de dingen die prinsesjes plegen te doen dus. Mijn gast van vannacht heeft in de kunsthal in Rotterdam nu een tentoonstelling over prinses Arabella ingericht. Een tentoonstelling die begint met de woorden: er bestaan toch helemaal geen zwarte prinsesjes? Het antwoord op deze vraag hangt 3 stappen verderop. Jawel hoor, kijk maar. Milo Freeman is geboren in 1959. Welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Prinses Arabella in de kunsthal. Het gebeurt niet vaak, toch, dat illustraties voor kinderboeken zo'n podium krijgen? Nee, soms heb je wel met de zilveren penselen, geloof ik, dat er wel wat illustraties komen te hangen. In het Rijksmuseum is dat dan. Maar dit, echt zo'n hele tentoonstelling opgedragen aan mijn prinses Arabella, dat is wel bijzonder. Werd het tijd? Ik vind eigenlijk van wel. En prinses Arabella ook. Ja, nee, ze is natuurlijk eigenlijk al zo'n jaartje 15, 16 jaar oud. Maar het is natuurlijk zo geweldig om je tekeningen in een museum te hangen. Zeker ook in Rotterdam. Dat vind ik ook echt zo'n stad vol diversiteit en levendigheid. Ik vind dat ze daar ook helemaal in past in de stad en in de kunsthal. Dus ik vind het echt fantastisch. Kun je vertellen wat er te zien is? Er hangen originele tekeningen uit de boeken. mooi ingelijst en mooi op een mooi tint oranje muur. En daaronder hangen wat tekeningen achter gordijntjes. Want er is ook een speurtocht voor kinderen. Ze moeten eigenlijk op zoek naar het kroontje van Arabella. En dan kunnen ze de gordijntjes open doen om te kijken of daar misschien het kroontje ligt. Dat ligt er natuurlijk niet. Maar ze moeten eigenlijk een soort van spoor volgen. En dat leidt dan uiteindelijk tot het kunstlab. En daar kunnen ze dan kroontjes maken of tekenen, schilderen. En daar is ook het kroontje van Arabella. En ze kunnen er voorgelezen worden? Ze kunnen voorgelezen worden, ja precies. Ik vergeet bijna het mooiste deel. Er staan mooie troonachtige stoelen. Waar er voorgelezen kan worden. Er staat een klein kastje bij met mijn boeken. En daar kunnen ouders hun kinderen voorlezen. Toen ik er was, zag ik ook een stelletje elkaar voorlezen. Dat zag er ook heel schattig uit. Eigenlijk zou ik gewoon het liefst, ik ben misschien 3-4 keer geweest, maar ik zou het liefst eigenlijk de hele tijd daar staan en kijken naar hoe mensen kijken naar de tekening en hoe kinderen kijken en hoe ze de gordijntjes open doen. En hoe soms een volwassene heel stil even een gordijntje open doet. Ik heb het ook gedaan. Heb je dat gewoon heel goed? Zeker. Hele lage gordijntjes, toch maar even opengetrokken. Even spieken, ja. Nee, dus het is echt fantastisch. Ik ben er ontzettend blij en ook heel trots op. Wilde jij zelf vroeger prinses worden? Wilde ik zelf vroeger? Misschien was ik al een beetje een prinsesje. Toch? Natuurlijk, vanzelfsprekend. Ik was natuurlijk toch enig kind. Ik heb nooit zo echt in termen van prinses gedacht. Maar ik was wel, denk ik, een kind met veel fantasie, wilde veel. Dus in die zin zat het er misschien toch wel een beetje in. En de vraag waarmee ik begon, van er bestaan geen zwarte prinsesjes. Ja. Van wie hoorde jij die? Ik hoorde het. Het was een verhaal van een vrouw. Een vrouw die ik sprak die theaterles geeft. En ze had dan een groepje een stuk of 10 kinderen. En die waren ongeveer een jaartje of 7-8 jaar oud. En ze had een toneelstukje geschreven over een prins en een prinses. En zij wilde de rol van prinses wilde ze aan Giacchini geven. Toevallig ken ik Giacchini ook. Giacchini is een soort, inmiddels een vrouw, maar ze was toen nog een klein meisje. En Giacchini had geantwoord, prinses, dat kan ik niet spelen, want ik ben bruin. Giacchini is een Surinaams meisje. En ik heb kroeshaar. In haar beleving waren prinsessen blond, blauwe ogen. Eigenlijk een beetje zoals jij eruit ziet. Dank je. Het was echt zo'n verhaal, weet je, waarvan ik dacht van, jeetje, hoe is het mogelijk? Ik weet nog precies waar ik stond, wijs van spreken, toen ik dat verhaal hoorde. En ik dacht, wat vreselijk. Natuurlijk in eerste instantie dacht ik aan Giacchini. Wat sneu dat zij echt dacht van, ik kan geen prinses spelen, want dat is gewoon niet voor mij weggelegd. Ik voldoen niet. Precies, ik voldoen niet. En dat gaat niet gebeuren. Maar ik dacht ook tegelijkertijd van, hoe is het mogelijk dat ik zelf ook nog nooit aan het beeld van een zwart prinsesje heb gedacht. Ik was toch al een poosje bezig met prentenboeken maken. Nog nooit aan gedacht. En eigenlijk begreep ik het ook wel vrij snel. Omdat als je zelf ook niet als kind opgroeit met dat soort beelden, hè, dan komt het dus blijkbaar ook helemaal niet in je op. En dat was natuurlijk het begin. Ik dacht meteen, ik moet gewoon hier iets aan doen. Dat is natuurlijk echt gek voor woorden. En ik dacht, hier is een mooie taak voor mij weggelegd. En dat was het begin van het evangelie van prinses Arabella. Wat ik sindsdien verspreid. En ik dacht ook meteen, weet je, er moeten boeken komen. En als het even kan, graag ook een toneelstuk. En ik dacht ook eigenlijk al meteen aan een animatieserie. Ik dacht ook van, ze moet een naam hebben die wat donkerder klank heeft. Dus niet Isabella, maar Arabella. Dat klinkt wat donkerder. En ik wilde ook graag dat het een naam zou zijn die in meerdere talen goed uit te spreken zou zijn. Dus ook al wist ik eigenlijk helemaal nog niet wat er mee zou gebeuren. Ik dacht van, als het zover komt dat ze echt dat podium krijgt, dan zijn we goed voorbereid, zou ik maar zeggen. Zaten mensen erop te wachten? Ja en nee. In eerste instantie, ik ging natuurlijk ook, de uitgeverij waar ik uiteindelijk bij terecht kwam, dat is de Eenhoorn in België. Ik vond het een geweldig idee en wilde het ook heel snel uitgeven. En toen het boek er eenmaal was, kreeg ik natuurlijk wel te horen soms van boekhandels. Het is natuurlijk 16 jaar geleden, maar wel zo van, wie gaat die boeken kopen? En voor wie zijn die boeken dan? Ik dacht, nou ja, het lijkt me vrij duidelijk. Dat is natuurlijk toch voor zwarte kinderen en voor kinderen van kleur belangrijk dat die boeken er ook komen. Maar ja, dan zei ze, ja, die zien we hier niet in de winkel. Nou goed, het leek me allemaal onzin. Maar in ieder geval, ik dacht van, als ik die boeken dan niet in de winkel direct terug kan zien, dan ga ik zelf naar plekken toe waar vrouwen komen, waar moeders komen, oma's komen, die boeken kunnen kopen. Dus ik ben in eerste instantie naar beursjes, bijvoorbeeld haarbeursjes geweest in Rotterdam voor haarproducten. En dan ging ik daar staan met een tafeltje. Voor kroeshaar? Voor kroeshaar, ja, precies. En dan kwamen er moeders aan mijn tafeltje staan. Maar dan ging je met je eigen boeken leuren? Ja, leuren. Maar zo voelde het niet. Het was gewoon zo mooi. Omdat zoveel vrouwen zeiden van, jeetje, wat ontzettend leuk dat er nou eindelijk eens een boek is voor mijn dochter. En had ik dit maar toen ik zelf klein was. Dat soort geluiden hoorde ik. Dus het was een beetje dubbel, maar vooral gewoon enorme opsteker om te merken dat het ook zo in goede aarde viel bij mensen voor wie ik het eigenlijk ook bedoeld had. Dus wat dat betreft, ik moet ook wel zeggen dat de bibliotheek het ook meteen goed oppikte. Dus de bibliotheek die zag dat ook wel. De bibliotheek heeft natuurlijk ook weer een ander publiek. Maar ja, je zou toch kunnen zeggen dat al met al het goed ontvangen werd. En witte kindjes, hebben die het ook nodig? Zeker weten. Die moeten ook weten dat er niet alleen maar witte prinsesjes bestaan. Nou, ik las ergens van jou de quote van zwarte kinderen hebben een spiegel nodig en witte kinderen een venster. Ja, klopt. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Het is niet mijn quote hoor, maar het idee is dat inderdaad witte kinderen opgroeien met beelden op televisie, in de film, in boeken van witte kinderen. Dus zij zien eigenlijk de hele tijd zichzelf terug hè, in boeken. En zwarte kinderen die zien dus die witte kinderen in boeken en die zien zichzelf niet. En die denken misschien van, gut, waar ben ik eigenlijk hier in dit geheel? En wat is mijn rol? En ik denk dat daar moet gewoon meer balans in komen. Zo eenvoudig is het eigenlijk. En dat begint natuurlijk met beeld. Het beeld, dat is in eerste instantie belangrijk. Dat is eigenlijk al heel vroeg zo. Ik bedoel, ik maak boeken voor kinderen van, ja, voor kleuters, 4, 5 jaar. Maar eigenlijk, nou, ik heb trouwens ook al voor peuters boekjes gemaakt hoor. Maar je moet eigenlijk al heel vroeg beginnen met die imprint van, ja, voor zwart en wit, dat wij hier allemaal zijn en dat we hier allemaal mogen zijn ook. Dat het gewoon is. Precies, dat het gewoon is, ja. En witte ouders kochten het ook gewoon? Nou, misschien nog niet zo snel. Daar heb ik niet helemaal zicht op natuurlijk, hoe dat. Nee, het staat niet op de kassabon en zo. Nee. Ja, nee, dat staat inderdaad niet op de kassabon. Maar ik denk dat in eerste instantie toch wel vooral zwarte ouders deze boeken hebben gekocht. En naarmate die bewustwording groter werd van hoe belangrijk het is ook voor witte kinderen, dat ook wel een beetje verschoven is. Of in ieder geval dat die witte ouders er ook bij zijn gekomen. Maar goed, nog steeds hoor ik wel bijvoorbeeld van leesconsulenten dan buiten de Randstad. Want dan heb ik het eigenlijk meer over de Randstad. Van, ja, wat is een leesconsulent? Een leesconsulent is meestal een dame die boeken inkoopt voor scholen. Hè, voor de schoolbibliotheek. En dus dat moet ook natuurlijk, als het goed is, een diverse bibliotheek zijn. Maar als je buiten de Randstad bent, misschien Groningen, Friesland. Oh, dan krijg ik natuurlijk laten we nu alle provincies even opnoemen. Groningen, maar goed. Dan in ieder geval, dan klonk het wel zo van, ja, we hebben eigenlijk niet zoveel zwarte kinderen op school. Wat moeten we dan met die boeken? Ja, maar ze hebben ook niet zoveel pratende krokodillen op school. Ook dat, precies. En konijntjes en schaapjes en weet ik wat allemaal. Dus wat dat betreft, of kastelen in de tuin. Nee. Dus er valt nog wel wat te halen, zou je kunnen zeggen. Ja. In jouw eerste prentenboek zat ook al een donker jongetje in Potje. Ja, klopt. Ja, het Potjeboek over wie de allerliefste billetjes heeft. Het Potje in de Jungle. En ik weet ook nog wel dat ik destijds ook heb nagedacht van of ik daar nou een wit of een zwart jongetje op dat potje zou zetten. Maar ik dacht, ja, het verhaal speelt zich in Afrika af. En nou ja, uiteindelijk moet daar natuurlijk dan ook een zwart jongetje op dat potje komen te zitten. En dus dat was voor mij eigenlijk nog heel vanzelfsprekend. Het verhaal is even heel kort dat alle dieren gaan proberen op dat potje te zitten. Een beetje zoals als een poester die de schoen, precies. Waar past die? Ja. En dat jongetje past het potje perfect. Die past perfect, heeft een plasje gedaan. Heeft, zo vinden alle dieren eigenlijk ook de allerliefste billetjes. Dat is heel, in het heel kort het verhaal. Logisch natuurlijk. Maar ja, dus dat boek dat deed het eigenlijk meteen behoorlijk goed. Of eigenlijk wel heel goed. En op een gegeven moment was er de kans om het boek te vertalen naar het Engels. Het mocht in Amerika uitgegeven worden. Nou, dat vond ik natuurlijk fantastisch, want dat... Ja, dat is natuurlijk toch wel een heel leuk idee. Maar had de uitgever gezegd van, vind het hartstikke leuk, maar we willen wel graag dat het jongetje op het potje een broekje aan heeft en schoentjes. En eigenlijk nog het liefst over het huisjes op de achtergrond. En eigenlijk ook nog het liefst zijn vader en moeder erbij. Dus niet preutsheid, het moet een broekje aan. Het is ja, broekje, verder dan dat. Ja, broekje op zijn enkeltjes dan. Hè, want hij zat natuurlijk op het potje. Maar dus wel echt dat het duidelijk was dat hij uit een beschaafde wereld... komt en niet als een soort van dier onder de dieren daar rondloopt. Dat was een beetje de... Had jij er op die manier ooit over nagedacht? Totaal niet. Nee, ik schrok er ook heel erg van. Ik dacht van, ja, wat is dat nou? Ik bedoel, mijn eigen kinderen zaten ook altijd bloot op het potje. En dat, ik zag het even helemaal niet. Ja, maar veel kinderen doen dat. Toch, ja. Maar het idee daarachter, en dat begreep ik later wel weer wat beter natuurlijk, dat... zij redeneren van, ja, er zijn heel veel zwarte kinderen die worden uitgescholden en er wordt ergens gezegd van, ga terug naar de jungle en dat soort vervelende opmerkingen. Dus zij hadden zoiets van, nou, we willen wel graag laten zien dat dit kind dat het ouders heeft en dat het in een dorpje woont. Nou goed, die ouders heb ik weggelaten, want dat vond ik overdreven, maar ik heb wel een paar kleine hutjes op de achtergrond getekend en een broekje. Dus dat, hoe vond je dat? Ja, het voelde een beetje raar, maar ik vond het ook wel... Ik dacht van, nou, weet je wat... En dat is natuurlijk ook met die hele woke-beweging. Ik denk ook dat je niet altijd van jezelf uit kunt redeneren. Je wordt ook gedwongen om even na te denken van... ja, hoe andere mensen daar tegenaan kijken, hoe zij het zouden kunnen ervaren. En ja, dan denk ik van, dan heb ik daar gewoon niet zoveel moeite mee... om dat kindje een broekje aan te doen. Ze wilde later ook, ik weet niet of het dezelfde uitgever was... dat prinses Arabella geen dreads had. Ja, daar heb ik ook inderdaad wel eens wat... ik heb het wel weer bijna vergeten, al die vervelende opmerkingen. Maar inderdaad, dat heb ik ook wel eens mails over gekregen uit Amerika. Ze vond het haar te wild. Ja, want misschien kan jij uitleggen hoe ze eruit ziet? Ja, ik heb haar eigenlijk... Dat is wel grappig. Want ik had voordat ik dat verhaal hoorde over die dame, die, hè, of over Jacquini eigenlijk, hè, die dat dus niet kon geloven dat er ook zwarte prinsesjes bestonden, had ik een klein fotootje uitgeknipt uit de krant. En dat was een fotootje van een meisje uit Congo, ook van een jaar of 5. Echt een heel mooi hoofdje. En dan had ze van die bolletjes, dus eigenlijk allemaal van die bolletjes op elkaar. Hè, dat was eigenlijk natuurlijk gewoon haar haar. En dat waren dan staartjes, maar dan overal elastiekjes precies, in. Precies, allemaal elastiekjes erin, zodat je allemaal van die kleine bolletjes kreeg. Dus die foto had ik uitgeknipt, gewoon in de laag gelegd. Ik dacht van, nou, dat zie ik wel wat ik daar verder mee doe. Maar toen ik dus dat verhaal hoorde over de zwarte prinsesjes, dacht ik van, nou, daar is het fotootje natuurlijk perfect geschikt voor. Dus aanvankelijk had ze nog wel, zaten die bolletjes nog wel aan elkaar, zou ik maar zeggen, dat haar. Maar nu, het werd, ja, en naar gelang ik haar vaker tekende, werd het wat abstracter. Dus nu zijn het echt losse bolletjes om haar hoofd. Ja, precies. Ja, maar goed, nee, inderdaad, ik kreeg wel het hoor. Het haar was niet helemaal goed en ze vonden het ook dan soms... Maar wat is er niet goed aan? Ja, ik heb werkelijk geen idee. Het is al lang geleden, hoor. Maar dat is nog duidelijk nog voor de... Maar had ze glad haar moeten hebben? Ja, ik denk het. Ja, glad haar. En dan ook liefst ook een heel braaf prinsesje. Dus ze mocht ook niet verwend zijn. Vonden ze ook niet zo geslaagd. Maar ik dacht van, ja, ik wil gewoon dat het een kind is zoals alle kinderen. Soms lief en soms vervelend en soms verwend. En soms ondernemend, nieuwsgierig. Het is gewoon een kind zoals... wel iets meer zoals mijn kinderen vroeger waren. Maar... Ik had helemaal geen zin om daar een braaf prinsesje van te maken. Het is gewoon een prinsesje. Precies, gewoon. Heel gewoon. Heeft jou iets gebracht? Ja, ontzettend veel. Ja, dat is bijna eigenlijk niet uit te drukken. Het is... Weet je, ik dacht aanvankelijk toen ik... wat ik je net zei... toen het eerste boek kwam, dacht ik van... Nou, ik ga Arabella die wereld in brengen. En nu heb ik echt, of nu al een tijd natuurlijk, heb ik echt het gevoel dat zij mij eigenlijk de wereld inbrengt. En letterlijk, doordat ik ook heel veel reizen maak naar het buitenland. Ik ben in Nigeria geweest, in Zuid-Afrika, omdat de boeken ook in het Engels zijn vertaald. Maar ook omdat ik natuurlijk zelf... Ik ben zelf opgegroeid in Den Haag. Samen met mijn oma en mijn moeder. Mijn vader was uit beeld. Mijn zwarte vader. En dus in een witte omgeving. Dus ik heb eigenlijk... Ja, want je hebt een witte moeder. Een witte moeder, ja, precies. Dus ik heb eigenlijk... zeker als kind was dat niet altijd even prettig. Niet thuis natuurlijk, maar buiten huis, zou ik maar zeggen. Zeker in de 60e jaren waren er nog zo weinig donkere mensen. En dan zeker in Den Haag. Dus ik voelde me eigenlijk altijd een beetje een soort van hele vreemde eend in de bijt. Zeiden mensen ook, liep je tegen dingen aan? Of zat het meer in jezelf? Nou ja, kijk, zoals kinderen kunnen zijn, die schelden je natuurlijk uit. Maar wat ik eigenlijk misschien nog wel lastiger vond... was dat ik eigenlijk de hele dag werd aangestaard. Het is bijna niet voor te stellen meer natuurlijk. Maar dat mensen vinden het dan of vonden het blijkbaar zo bijzonder, zo'n zwart meisje. Dat je gewoon, dat ik daar natuurlijk gewoon af en toe helemaal benauwd van werd. Want het was niet altijd negatief? Mensen waren gewoon nieuwsgierig? Het was nieuwsgierig, ja. Het was ook wel. Het was soms wel negatief. Maar over het algemeen was ik denk ik meer nieuwsgierig. Maar toch wel heel vervelend natuurlijk. De hele dag al die blikken. Waarvan je ook niet, natuurlijk niet altijd weet hoe je ze kan interpreteren. Want dat kun je natuurlijk niet... Nee, als kind wil je dat sowieso niet. Nee, precies. Maar goed, wat heeft teruggekomen op wat het me gebracht heeft. Dus ik denk dat ik nu, omdat ik zo op zo'n positieve manier... Met dat zwart zijn, mijn eigen zwart zijn ook... daar invulling aan kan geven. Dat vind ik echt een soort van cadeau. Ik vind de Arabelle echt een cadeau. Maar op welke manier geef je daar dan invulling aan? Nou ja, omdat ik het gevoel heb dat ik andere kinderen iets mee kan geven. He, een gevoel van eigenwaarde of een goed zelfbeeld. En dat, ja, op de een of andere manier geeft me dat zelf ook een heel goed gevoel. Ik vind het gewoon enorm waardevol. En natuurlijk, ik heb natuurlijk die boeken, maar ik ben verder ook met andere boeken. Bijvoorbeeld ook die dames- en tassenboeken. En die moet je misschien even uitleggen. Want dat is inderdaad heel iets anders. Dat is echt heel iets anders, ja. Het is eigenlijk ook helemaal geen kinderboek, hoor. Maar omdat ik ook heel erg van mode hou. En tassen. Dacht ik... ik kwam eigenlijk op door die boeken Rebelse Meisjes. Ken je dat? De bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes, hè? Dus dat zijn natuurlijk allemaal geweldige rolmodellen. Allemaal vrouwen die... Ja, bestaande vrouwen. Ja, bestaande vrouwen. Er wordt een verhaaltje over. Verhaaltje. Hè, dus het levensverhaal. Het levensverhaal in het kort. En dan rechts staat een illustratie van de desbetreffende vrouw. En ik dacht... er is ook één versie van... Die zag ik op een gegeven moment liggen toen ik in Amerika was. Die heet Bad Girls. En dat gaat dan meer over de beetje stoute vrouwen. De beetje gevaarlijke vrouwen, zou ik maar zeggen. Dat is een beetje met een... De criminele vrouw? Nou, niet crimineel hoor. Nee, dat niet. Maar een beetje... De vrouw die je niet wil tegenkomen in een donker steegje? Nou, misschien. Nee, maar kijk, die bedtijdverhalen van rebelse meisjes... dat zijn echt vrouwen die waanzinnig goede dingen gedaan hebben... in de wetenschap of de politiek. En deze die bad girls, dat waren meer vrouwen met een reputatie, zou ik maar zeggen. Maar wel binnen het net, hè? Ja, redelijk binnen het net. Maar ook getalenteerd natuurlijk, zangeres en van allerlei... beroepen, maar een heel leuk boek is dat ook. Maar toen dacht ik van, goed, ik zou eigenlijk ook wel zoiets willen maken... maar dan meer naar de mode toe of iets lichter, zou ik maar zeggen, van toon. En ik had op die reis in Amerika had ik ook een hele mooie tas zien staan ergens. En toen dacht ik opeens van, jeetje, het zou eigenlijk heel erg leuk zijn... om tassen te linken aan vrouwen. Hè? Want de meeste vrouwen hebben wel een tas. En je hebt natuurlijk... heel veel ontwerpsters die ook mooie tassen hebben gemaakt. En zo kwam ik natuurlijk bij heel veel interessante en leuke en getalenteerde vrouwen uit. En die waar ik dan een klein verhaaltje bij heb geschreven met hun tas, hun iconische tas. En dat wou ik je vertellen. Dus ik daar heb ik ook veel onderzoek voor moeten doen. En ik wilde natuurlijk ook... dit ook natuurlijk toch divers maken. Dus wat Aziatische vrouwen, wat zwarte vrouwen daar ook in... En door dat onderzoek kwam ik op een schilderij. Een oud schilderij van Annibale Carracci. Dus een Italiaanse schilder uit 1563. En het was een prachtig portret van een zwarte vrouw. Echt heel mooi geschilderd. En eigenlijk zo mooi geschilderd dat je denkt van... Goh, hij had iets met die vrouw waarschijnlijk. Hij moest van haar hebben gehouden. Hij moest er schilderen, ja. Maar het grappige was, ik zag het natuurlijk heel klein op de computer. En toen ik het vergroot, dan zag ik zo rechts van het portret... een soort van kapje, een wit kapje en wat rood blondachtig haar. En toen ik eens eventjes ben gaan googlen hoe dat nou zat met het schilderij... bleek dus dat schilderij brandschade had opgeleverd. En ze hebben die zwarte vrouw dus uitgesneden, zou ik maar zeggen. Maar nog net met een randje van de vrouw die voor haar stond. En die zwarte vrouw die houdt een klok vast, een hele mooie gouden klok. En ze heeft in haar kleding, hele mooie kleding overigens ook, zwarte fluwelen kleding, heeft ze allemaal kleine speldjes zitten. Dus er wordt ervan uitgegaan dat zij misschien een naaister is geweest. Dus zo kwam ik weer op het idee van, het zou misschien leuk zijn om een serie tekeningen te maken rondom de zwarte vrouw in de mode. Wat is haar rol? We kennen natuurlijk nu heel veel zwarte modellen, maar nog niet zoveel zwarte ontwerpsters. Dus daar ben ik. Ik zou er eerlijk gezegd niet één kunnen noemen. Nou ja, Marga Wijmans hebben we. Dat is de zus van Simone Wijmans. Die heeft hele mooie kleding gemaakt. Maar er zijn ook internationaal heel erg weinig. Maar ik kwam wel op vrouwen zoals Elizabeth Keckley. Dat is een vrouw die in de 19e eeuw kleding heeft gemaakt voor de vrouw van Abraham Lincoln. En er is dan ook nog Anne Lowe. Dat is een ontwerpster die de bruidsjurk voor Jackie Kennedy heeft ontworpen. Dus als je zo goed gaat zoeken, dan vind je ze wel. Maar als ik nu bijvoorbeeld denk aan een Gucci of een Vuitton, dan ja, ik zie daar geen zwarte vrouwen. Dus dat. Ik vond het wel interessant om eens daar even in te duiken. Zijn er nog meer zwarte kinderboeken illustratoren in Nederland? Nou. Kijk, ik ken wel wat zwarte vrouwen die wel een kinderboek hebben getekend. Maar echt professioneel zou ik het eerlijk gezegd niet weten. Hoe denk je dat komt? Ja, weet je, ik denk toch dat het er ook mee te maken heeft. We hebben natuurlijk een Surinaamse gemeenschap in Nederland. En ik denk met die migratie dat mensen in eerste instantie in beroepen terechtkomen. Hè, die waar ze gewoon goed van kunnen leven. En om bestaanszekerheid te geven. Ja, precies. Dus ik denk dat zo'n beroep als illustrator, dat is echt iets wat je op moet bouwen door de jaren heen. En wat ook niet waanzinnig verdient. Dus het is wel een ja. Creatief beroep is eigenlijk een luxe. Een beetje wel, ja. Ja, of je moet met armoede een beetje armoede om kunnen gaan. Maar het is. Ja, dat is toch wel een lange weg en niet zo makkelijk, inderdaad. Dus je moet heel graag willen. Ja. Komen er wel meer zwarte kinderen voor in de boeken sinds Prinses Arabella? Zie je daar een stijgende lijn in? Ja, dat zie ik wel. Ik zie zeker, ik bedoel, Arabella is natuurlijk al zo'n jaartje of 15, 16 jaar oud. Maar ik zie zeker sinds die hele Black Lives Matter periode, beweging, dat er enorm veel aandacht voor is. En ik zie ook inderdaad veel meer zwarte hoofdcharacters. Hè, want het was vroeger meestal zo, dan was het hoofdfiguurtje was dan wit. En dan had hij een vriendje of vriendinnetje, die was dan zwart of een Aziatisch kindje. Maar dat zie ik wel echt veranderen, ook hier in Nederland. Hè. Maar ik zou het ook nog wel leuk vinden als er nog meer series zouden komen. Hè, dat het echt ook beklijft. Zo'n dus Arabella wordt, ja, die heeft nu echt wel een plek. Die kennen we. Die kennen we. Precies. Maar dus wat dat betreft, het mag nog wel wat meer, denk ik. En als jij nieuwe boeken maakt, is het dan inmiddels vanzelfsprekend voor jou dat je hoofdrolspeler een kleurtje heeft of dat een bepaald percentage van kleur is? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik zie het nu wel. Nou ja, als taak, dat klinkt een beetje zwaar, zo voelt het helemaal niet. Maar ik denk wel dat ik op zoek ben naar verhalen waarin ik een zwart en liefst meisje ook kan laten opdraven. Ja, dus ik heb bijvoorbeeld nu net een boek gemaakt. Dat gaat over Rembrandt. En een zwart meisje, dat heet Lucia. En ja, het komt eigenlijk ook een beetje op mijn pad. Hè. Het is ook niet zo dat ik nou denk van, goh, wat gaat nou het volgende boek over het woorden met een zwart kindje erin. Maar dit verhaal, bedacht ik omdat ik las een stuk van Mark Ponte. Mark Ponte is een historicus, die werkt voor het Stadsarchief in Amsterdam. Ja, stadsarcheoloog. Ja, stadsarcheoloog, precies. En hij onderzoekt vooral archieven van uit de ja, 18e, 17e eeuw. Maar ook om te kijken welke, ja, welke groepen mensen er in Amsterdam hebben gewoond van kleur. En hij had een stuk geschreven over de buurt van Rembrandt. De Nieuwmarktbuurt, waar ik toevallig zelf ook woon. En hij was erachter gekomen dat daar eigenlijk een behoorlijk grote zwarte gemeenschap heeft gewoond in die tijd. Ja, hij vond een trouwakte, toch? Van, ja, van... hij vond een trouwakte van, ik geloof het was een Braziliaanse vrouw. En een Congolese... Een Afrikaanse in ieder geval. Ja, zeeman, die inderdaad getrouwd waren. En daar was de akte dus nog inderdaad van terug te vinden. En ook nog eens de geboorteakte van hun dochtertje, die Lucia heette. En ja, dat vond ik eigenlijk al zo bijzonder. Want ik loop natuurlijk iedere dag in die buurt. Mijn sportschool is naast het Rembrandthuis. Dus ik kom daar gewoon heel... Ja, ik vond het gewoon zo'n... Ik kreeg er echt een beetje kippenvel van. Ik vond het zo bijzonder. Dus ik dacht van, goh, het zou eigenlijk ook heel leuk zijn om daar iets mee te doen. En dat schilderij wat Rembrandt heeft gemaakt van die twee Afrikaanse mannen. Dat ik dacht, misschien kan ik dat op een even manier koppelen. Want, dus jouw verhaal is zeg maar gebaseerd op een echt schilderij. Een echt schilderij. En misschien wel een echt, of nou zeker wel een echt meisje. Maar nou goed, dat schilderij van Rembrandt, hè, die Afrikaanse mannen, dat heeft een hele bijzondere compositie ook. Hè. Die ene man staat heel trots en kijkt zo heel, nou ja, vrolijk is niet het woord, maar in ieder geval trots en tevreden. Tevreden en opgewekt voor zich uit. En die andere man die hangt eigenlijk een beetje zo over zijn schouder heen. Een beetje lusteloos, een beetje depri. En ik dacht, en ze lijken ook heel erg op elkaar, die mannen. En er wordt gesuggereerd inderdaad dat het twee broers zijn die ook in de buurt van Rembrandt wonen. Dus dat zou heel goed kunnen. Maar ik dacht, wat als het nou één man geweest is? Hè? Dat hij begonnen is met een beetje lusteloze, verdrietige man. En hem later nog een keer in een hele andere, met een andere emotie heeft willen schilderen. Dus toen heb ik het verhaal bedacht van, okay, Lucia die klopt bij Rembrandt aan, want zij wil graag dat... Zijn buren natuurlijk. Zijn buren, ja, natuurlijk, die zien elkaar dagelijks. En dan vraagt ze aan Rembrandt of hij een schilderij wil maken van haar vader. Want haar vader is zeeman en die vertrekt binnen een paar weken naar zee. En ja, dat vindt ze zo moeilijk. Ze wil heel graag een schilderij, iets hebben waar ze regelmatig eventjes naar kan kijken, zodat ze hem weer dicht bij zich heeft. Dus dat is eigenlijk het verhaal geworden. En ja, ik ben enorm trots op het boek. Het komt de volgende maand uit. En ja, ik vind het op de een manier ook weer zo bijzonder. Omdat het zo iets uit het verleden is. Ik vind het ook leuk om aan kinderen te kunnen laten zien van, kijk, hè, we waren een paar eeuwen geleden liep hier ook al zwarte kinderen rond. En speelden op straat. En jij hoort hier ook. Precies, jij hoort hier ook. Dus dat... Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben heel benieuwd. Ik ga heel even voor de luisteraars die pas later bij ons konden komen vertellen dat ik vannacht praat met Milo Freeman. Milo is een bekroond kinderboekenschrijver en illustrator. Ze heeft meer dan 60 kinderboeken gemaakt. Zoals de reeks over prinses Arabella, een zwarte prinses die heel goed weet wat ze wil. De serie is in meerdere talen vertaald en er is nu ook een tentoonstelling over haar. En deze is te zien in Rotterdam in de Kunsthal. De expositie heet dan ook Prinses Arabella in de Kunsthal. Het had ook maar zo kunnen zijn dat ik nu met een muzikant aan tafel had gezeten. Ja, dat is waar. Ja, ja. Want jij hebt vroeger heel veel piano gespeeld. Ik heb heel veel piano gespeeld. Ja, echt zo oefenen 3 uur per dag. Hoe oud was je toen? Ja, ik ben wel vrij laat begonnen. Maar ik ongeveer 12, 13 ben ik begonnen met spelen. En op een gegeven moment dacht ik over, ja, het lijkt mij ook wel heel erg leuk om naar het conservatorium te gaan. Dus toen werd het echt serieus. Dus echt uren per dag spelen. Wat speelde je? Ja, klassiek. Bach en Mozart. En ja. Hoe kwam je daaraan? Ja, mijn moeder hield ook heel erg van klassieke muziek. En mijn moeder was destijds alweer hertrouwd met een man die ook heel erg van klassieke muziek hield. Dus daar luisterden we ook veel naar in huis. En ik vond het ook heel mooi. Ik hield er ook heel erg van. Ik vond het ook echt heel leuk om te spelen. Maar op een gegeven moment, ik was toen denk ik 16. Ik was vrij vroeg klaar met school. En toen ik mijn eindexamen had gehaald, toen ben ik met een paar vriendinnen naar op vakantie gegaan naar Engeland. En daar ontmoette ik een jongen op de camping. Zo begint elk verhaal. Elk slecht verhaal begint. Nee, dit loopt goed af. Tenminste, een poosje. Ja, nee, enorm verliefd. En meteen naar Amsterdam verhuisd. En toen dacht ik, oké, dan ga ik hier door met piano spelen. En dan in Amsterdam naar het conservatorium. Maar ja, ik kwam toen een meisje, een vriendinnetje tegen die toelatingsexamen voor het Rietveld ging doen. En dus toen ben ik geswitcht naar... Wist je wat de Rietveld was? Ik had geen idee, maar het klonk allemaal zo leuk. Ja, ze zei, dat is het eerste de basisjaar. En dan kan je tekenen en schilderen, grafisch ontwerpen, fotografie. Je kunt mode ontwerpen, je kunt eigenlijk alles doen. Maar kon je dat? Ik had eigenlijk geen idee, maar het leek me zo leuk. Ik dacht, het klonk eigenlijk als een hele leuke kleuterschool. Dus ik dacht, ik ga gewoon... Lekker knutselen. Ja, lekker knutselen. Ze zei, nou, je moet vooral mode doen, want het is niet zo moeilijk om daarmee op de Rietveld te komen. Dus ik heb toen kleding gemaakt. En die heb ik toen nagetekend in een soort van schetsboek. En zo ben ik op de Rietveld gekomen. En de piano hing je en aan de piano, weg? Daar heb ik alleen nog maar plantjes op gezet. Het was helemaal klaar. Nou, nee, niet direct hoor. Maar dat verwaterde natuurlijk wel snel. Als je echt goed piano wil spelen, moet je gewoon heel veel oefenen. Wat vond je moeder daarvan? Vond ze niet zo leuk. Ze vond het al niet zo leuk dat ik naar Amsterdam verhuisde. En dat vond ze natuurlijk ook zonde van die piano. Maar ik moet wel zeggen, mijn moeder hield ook heel erg van kunst. Die sleurde me als kind al bijna ieder weekend mee naar het museum. Dus ze vond die Rietveld uiteindelijk toch ook wel heel erg leuk. Ja. Maar na de Rietveld ben je toch weer even muziek gaan maken. Ja, dat is wel grappig. Ja, ja, want wie liep je tegen het lijf? Ja, Steve Clisby. Steve Clisby. Ja. Voor de paar mensen die niet weten wie dat is. Wie is dat? Steve Clisby is een Amerikaanse zwarte muzikant. En hij... zat in een band, heet het nou de Gypsies? Nou, dan ben ik even vergeten. Oh, dat vindt hij vast niet leuk dat ik het vergeten ben. In ieder geval wel een bekende Amerikaanse soulband. En hij schrijft muziek en zingt zelf ook. Hij werkt ook met Santana, Chaka Khan. Best wel grote naam. Ja, hij heeft wel heel veel gedaan inderdaad. Hij woont nu in Australië overigens. Maar dus het gaat ook heel goed met hem. Maar nee, hij heeft inderdaad ontzettend veel gedaan. En ik dacht van ja, het is eigenlijk ook wel heel erg leuk natuurlijk. Muziek of zingen en liedjes componeren. Dus dat hebben we toen gedaan. We hebben een cd samengemaakt. En daar heb ik nog af en toe mee opgetreden. In de top 40 en weet ik wat allemaal. Maar ja, het was echt helemaal niks voor mij. Dat optreden vond ik al zo zwaar en ingewikkeld. En ja, wat is daar zwaar en ingewikkeld aan? Ik was het gewoon niet, weet je. Je moet gewoon een soort van leuke, gezellige zangeres uithangen. En dat was ik gewoon niet. Op het podium ook, weet je. Je moet gewoon een gezellig praatje kunnen houden. En kleertjes aan en dit en dat. Ja, En jij denkt, ik zing gewoon mijn liedje en dan ga ik Ja, weer. Precies. Het moet genoeg zijn. Nou, ja, zelfs het zingen. Ik bedoel, ik was ook helemaal niet zo'n geweldige zangeres. Ik vond eigenlijk vooral het maken heel erg leuk. Het samen zo een beetje improviseren. En dat er dan zo na een week of wat, dat daar gewoon leuke nummers uitkomen. Dat is ontzettend leuk natuurlijk. Is dat een beetje hetzelfde als tekenen? Dat je aan het werk bent en dat er dan iets uitkomt? Ja, in die zin wel. Dat er uiteindelijk iets uitkomt. Maar dat musiceren is natuurlijk veel meer iets wat je samen doet. Hè? Wat echt ontstaat als je... Ja, dan ben je eigenlijk gewoon... Zo, het is absoluut een soort van samenwerking. En dat tekenen is echt wel iets wat je, ja, waar je alleen zit te ploeteren. Tenminste, voor mij wel in het begin. Ik ben helemaal geen tekenaar die zo even, hoppakee, daar iets leuks op het papier slingert. Ik moet echt met een gunnetje. Het is gewoon werken. Het is heel hard werken. Nou ja, hè? Wij zo spreken. Nee, maar goed, het is wel heel anders toch. Je hebt het muzikale ook van je vader. Ja, want mijn vader. Jazzbassist. Mijn vader was jazzbassist, ja, jazzmuzikant. een Amerikaanse jazzbassist die jouw moeder ontmoet in Canada. Ja. Ja, oh. Hoe gebeurt zoiets? Ja, mijn moeder die was 18. Die was 18 en woonde dus in Den Haag in de 50 jaren. Nou, ja, je kan je wel voorstellen, was niet een hele swingende gebeurtenis. Saai. Ja, heel saai. En ja, ze mocht niet. Ze wilde eigenlijk ook graag naar de kunstacademie, maar het mocht niet van mijn opa. Ze moest naar, weet ik wat, een secretaresseopleiding doen. En, nou ja, uiteindelijk is ze dan in een platenwinkeltje in Den Haag terechtgekomen. Maar goed, dat vond ze ook nog niet genoeg. Ze wilde heel graag haar vleugeltjes uitslaan. Dus op een gegeven moment zei ze, nou, ik wil heel graag weg uit Den Haag. En toen zei mijn opa, nou goed, ik heb wat kennissen. Die zijn net verhuisd, geëmigreerd naar Canada. Dat vind ik wel goed als je dan daar bij hun gaat inwonen. En dan is het een beetje een veilig idee. En dan zien we wel verder. Dus zo is het eigenlijk ook gegaan. Ze is naar Vancouver verhuisd. Die mensen hadden ook een baantje voor haar geregeld bij een platenzaak in Vancouver. Platenwinkeltje. En nou ja, ik weet niet hoe lang ze daar al aan de slag was. Of het nou, het klonk heel kort. Of het nou 3 dagen of 3 weken was. Maar in ieder geval al heel snel liep mijn vader daar, die op tournee was met zijn jazzband in Canada, liep mijn vader daar het platenwinkeltje binnen. En kocht een plaat. En gingen we weg. En volgende dag kwam die weer. Kocht weer een plaat. En is niet meer weggegaan. Dus dat was eigenlijk dat was eigenlijk liefde op het eerste gezicht, zou je kunnen zeggen. En toen kwam jij? Nou, niet meteen hoor. Ik geloof wel, misschien een paar jaar later. Ze zijn nog samen gaan reizen en nog samen dingen gedaan. Maar op een gegeven moment was ze inderdaad zwanger. En was er even sprake van, waar gaan we nou wonen? Want Amerika, dat kon eigenlijk nog helemaal niet. Hè? Ik ben in 59 geboren. Dus toen was het nog streng verboden in Amerika voor een zwarte man en een witte vrouw om te trouwen. Dat is pas in 1968 afgeschaft. En er waren ook nog de segregatiewetten. Dus je kon eigenlijk nergens naartoe. Dus dat werd terug naar Den Haag. En ik ben dus uiteindelijk in Den Haag geboren. En kon je vader hier een beetje aarden? Nou, ik denk inderdaad een beetje. Niet echt helemaal. Hij moest natuurlijk toch door ook met muziek maken. Dus hij was ook nog regelmatig op tournee. Maar nee, echt aarden kon hij eigenlijk niet. Ik vraag me eigenlijk af of hij überhaupt wel ergens kon aarden. Hij heeft wel nog een tijd, ook stelsel na de scheiding van mijn moeder, nog veel rondgereisd in Europa. En nog een poosje in Parijs gewoond ook. Maar hoe oud was je toen je ouders uit elkaar gingen? 6. En heb je nog herinneringen aan je vader in Den Haag? Ja, daar heb ik wel herinneringen aan. Ja, ja, kijk, mijn vader die sprak geen Nederlands. En ik weet niet hoe dat dan precies zat, maar mijn moeder dus je moeder was tolk? Mijn moeder was tolk, ja. Maar ook echt, ook een beetje letterlijk zou je kunnen zeggen, in de zin van dat ze ook tussen mij en mijn vader instond. Want ik denk, hoezeer ze mij allebei ook graag wilde, ik denk dat voor mijn vader eigenlijk toch wel een shock was, opeens zo'n kind te hebben. Het was eigenlijk helemaal niet aan hem besteed. Hij was jazzbassist, geen vader. Precies, het is een heel ander beroep. Nee, het lag hem totaal niet. Dus ik denk dat die communicatie tussen mij en mijn vader, die was, zou je kunnen zeggen, nihil. En dus hij sprak geen Nederlands, ik sprak geen Engels nog. En het was een beetje een rare situatie eigenlijk. Neem je het hem kwalijk dat hij geen Nederlands leerde? Nou, nee, ik neem het me niet kwalijk. Maar ik dacht wel, toen ik zelf kinderen had of kreeg, dacht ik van jeetje, het is echt heel moeilijk om een kind te negeren. Hè? Om echt te denken van nou, hier heb ik echt even helemaal geen zin in. En hij was niet velend tegen me, maar het was meer zo van, je bestond gewoon niet. Nee, precies. Daar heb ik even geen ruimte voor. Dat was het eigenlijk meer. En nee, dus ik neem het hem niet kwalijk, want ik begrijp het ook wel vanuit zijn hele achtergrond. Hij had in Korea gevochten, dus een enorm oorlogstrauma. En, dus ik begrijp het uiteindelijk natuurlijk wel. Je bent later ook nog bij hem gaan wonen, toch? Ja, nou ja, wonen. Ik ben in ieder geval naar hem toe gegaan toen ik een jaar of 20 was. Dacht ik van, nu wordt het wel eens tijd om weer eventjes te kijken hoe het nou ook weer precies in elkaar zit. En toen woonde hij inmiddels alweer in New York. In de Lower East Side. En dat was echt toen nog een hele armoedige wijk. En ja, dus hij woonde ook in een heel klein huisje, appartementje, samen met een vriendinnetje. Die misschien 3 jaar ouder was dan ik. Dus het was een hele, ja, het was ook wel een pijnlijk weerzien, zou je kunnen zeggen. Hij dronk ook veel. En ja, het was ook wel een gebroken man, denk ik, op een bepaalde manier. Ook door het racisme natuurlijk in Amerika. En zo'n, ja, ik denk ook... Kon je er met hem over praten? Ja, tot op zekere hoogte wel, hoor. Hij zegt, hij was getraumatiseerd, uit Korea gekomen. Ja. Heb jij dat bedacht? Of heeft hij Nee, heeft hij wel verteld. Ja, want hij was ook vrij... Hij had een zwakke gezondheid, had maar 1 long. Want in Korea was zijn andere long was doorstoken met een bajonet door een Koreaanse soldaat. Dus hij vertelde daar wel over. Ook dat hij daar ook nog steeds nachtmerries over had. En dat hij... Ja, het is niet dat hij nou daar uren over praat, hoor, dat niet. Maar wel, hij vertelde er wel het een en ander over. Dus dat hem dat nog steeds achtervolgde. En dus ik heb wel toch met hem kunnen praten over een aantal dingen. Niet zozeer over zijn vaderrol. Ik dacht, dat laat ik nog eventjes liggen. Maar wel over zijn leven in ieder geval. En over zijn... Ja, want hoe was het voor hem om op te groeien in dat land op dat moment? Ja, nou ja, ik weet wel dat hij vertelde dat hij is opgegroeid bij zijn grootouders op een boerderij, vertelde hij. En in de buurt van Oakland. Dat is de westkust van Amerika. En hij vertelde dat hij eigenlijk dus in die periode een hele gelukkige jeugd had. Totdat hij naar school ging. En dat daar opeens alles veranderde. Opeens kwam hij in een volkomen akelige, racistische situatie terecht. In dat stadsleven. En dat, dat moet natuurlijk ook een enorme schok geweest zijn. En hij heeft me toen dus ook verteld dat verhaal van die prijs. Die prijs die hij had gewonnen als kind. Een prijs die had de Disney had dat uitgeschreven. En ik weet niet precies, hij had een tekening gemaakt. Hij kon goed tekenen als kind al. En hij had de prijs gewonnen. En er zou een vertegenwoordiger van Disney zou naar school komen. Er werd een prijsvraag uitgeschreven door Disney? Ja. Weet je, wat was de opdracht? Dat weet ik eigenlijk niet precies. Dat weet ik eigenlijk niet precies meer. Ik bedoel, ik heb in het klokhuis verteld dat het een Mickey Mouse was. Maar volgens mij, ik weet eerlijk gezegd niet precies wat het was. Maar in ieder geval, hij had gewonnen. En dus die meneer van Disney die kwam langs met de prijs in zijn tas. En hij zag mijn vader en is toen weer omgekeerd naar huis gegaan met de prijs in de tas. En toen dacht ik heb het een paar keer aan hem gevraagd. Ik kon me gewoon niet voorstellen dat zoiets gebeurt. Weet je, dat je een kind ziet en denkt van nou, een zwart kind, daar gaan we de prijs niet aan geven. Maar ik heb ook foto's gezien van zijn school. En ik zag ook dat het een gemengde school was. Het waren witte kinderen. Want ik dacht misschien, oké, als het een zwarte school geweest is, heeft hij misschien voor de school geparkeerd en toen weer weggegaan. Maar hij heeft echt mijn vader gewoon gezien. En gedacht van, nee, dat gaan we even niet doen. Nou ja, dus dat soort ervaringen, dat hangt er natuurlijk heel diep in. Deed het hem nog pijn op het moment dat hij het aan jou vertelde? Ja, dat denk ik wel, ja. En hoe is dat voor jou dan? Ja, ik vind het nog steeds ook pijnlijk. Ja, het is ook om heel kwaad van te worden, toch? Ja, het is ongelooflijk. Het rare is ook, vind ik, weet je, het lijkt ver weg, maar het is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden, natuurlijk. En in zekere zin gaat het op een bepaalde manier ook nog steeds door. Dus het is, ik vind het echt, ik vind het heel erg. Hoe oud is hij geworden? Niet oud, 63. Net zo oud als ik ben. Mijn moeder trouwens ook. Zijn allebei op 63-jarige leeftijd overleden. Heeft hij successen nog meegekregen? Nou, weet je, ik heb die cd die ik destijds met Steve heb gemaakt, heb ik hem opgestuurd. Vond hij helemaal niks. Vond hij commercieel en vond hij echt... Nee, had hij niks mee. Dus dat... Hoe was dat voor jou om te horen? Ja, dat vond ik helemaal niet leuk. Vond ik echt heel stom van hem. Dat hij niet even ook iets positiefs kon zeggen, weet je wel. Van, nou ja, oké, het is commercieel. Het is misschien niet mijn muziek, maar leuk gezongen of wat dan ook. En wat leuk om een dochter te hebben die een beetje in mijn voetsporen treedt. Ja, nee hoor. Nee. Dus dat, wat mijn vader betreft, dus niet echt. Maar mijn moeder was wel, ja, die was overal enorm beren trots op. Dus ook dat eerste boek Potje en ja, Rebelle heeft ze niet meer meegemaakt, maar die eerste boeken vond ze allemaal hartstikke leuk. En ja, mijn grootste fan. Ja. Hoe vond zij het dat het huwelijk niet werkte? Ja, ik denk dat ze dat ook heel moeilijk gevonden heeft. Ja, ze heeft heel lang gewacht. Op een gegeven moment, gingen we naar Ibiza. Gingen we op Ibiza wonen, want daar was veel werk voor mijn vader destijds. Dus dat was begin jaren 60. En ja, mijn vader die werd eigenlijk... Dus die ging natuurlijk de hele nacht uit. Hè. Die ging spelen en dan kwam die pas 's ochtends vroeg weer terug. Dus die was er heel veel niet. En ja, dat ging mijn moeder steeds meer opbreken. Daarbij, ik was bijna 4. Ze had ook het gevoel van... nou, Meiler moet binnenkort naar school. Dus dit gaat niet meer samen zo met... We moeten ergens wortel kunnen schieten. Precies, we moeten ergens settelen. En ja, mijn vader die raakte eigenlijk steeds meer in een crisis daar. Die op een gegeven moment was Kennedy doodgeschoten. En hij raakte helemaal de weg kwijt. Hij begon ook wat agressief te worden en met dingen te gooien. En op een gegeven moment heeft mijn moeder gezegd van... weet je wat, wij pakken onze biezen en we gaan er vandoor. En dat... ja, dat was ook een bepaald min of wat pijn. Want ze zei ook van, ja, je mag helemaal niks tegen daddy zeggen. We zeggen gewoon dat we op vakantie gaan, dat we weer terugkomen. Maar, op vakantie naar Nederland? Naar Nederland, ja. Maar je mag niet zeggen dat we niet meer terugkomen. Ja, dat was natuurlijk ook wel een beetje vreemd om dat tegen een kind van 4 te zeggen. Maar zo is het wel gegaan. We zijn teruggekomen. Jij hield je daaraan? Ja, ik hield me eraan. Ik was ook dolblij dat we weggingen, want ik vond het helemaal niks daar. Herinner je je zijn agressiviteit nog? Ja. Ja, ik herinner me heel goed dat hij met borden ging gooien... en dat we af en toe het dak op moesten vluchten... omdat het een beetje te gevaarlijk werd. Of misschien niet echt gevaarlijk, maar in ieder geval... Het voelde niet onveilig. Goed. Onveilig, ja, wel echt onveilig. Dus ik was heel blij dat we weer terug konden. En, maar goed, ja, dus we zijn teruggegaan. We zijn bij mijn opa en oma gaan wonen. Maar... dat hoorde ik pas veel later, hoor. Mijn vader is daar wel toen uiteindelijk in een enorme psychose beland. Nadat hij dus hoorde dat we niet meer terug zouden komen. En ja, is uiteindelijk een poosje opgenomen geweest. En wel weer hersteld, hoor. Maar ja, dat was natuurlijk een moeilijke tijd. Ik denk dat mijn moeder ook zich vreselijk schuldig heeft gevoeld, natuurlijk. Dat was ook, ja... Omdat ze hem in de steek had gelaten. Ja, precies. Dus dat was natuurlijk... een hele moeilijke situatie. Ja, en natuurlijk ook dat het niet gewerkt heeft. Dat hadden natuurlijk mensen om haar heen al 100 keer gezegd... van ja, je moet niet met een muzikant trouwen, dat wordt niks. En ja, goed. Dat vond ze natuurlijk... Moest ze niet met een muzikant trouwen of moest ze niet met een zwarte man trouwen? Ja, dat was misschien een beetje onduidelijk. Hè? Maar ik weet wel, mijn opa en oma waren heel supportive, zou je kunnen zeggen. En ik weet... Toen mijn moeder, toen ze mijn vader had ontmoet... had geschreven naar mijn opa en oma... van ik heb nu echt de man van mijn leven ontmoet. En we gaan trouwen. Of we willen eigenlijk in Nederland trouwen. Maar ik kom wat later naar Nederland en hij komt eerst. En mijn vader was afgereisd naar Nederland, naar Den Haag. Mijn moeder had dus niet verteld in de brief dat hij zwart was... Dus hij had aangebeld. Waarom niet? Ja, ik denk dat ze dat toch een beetje spannend vond. Ja, of ze dacht, ik ga voor het volledige verrassingseffect. Precies, ze dacht, we zien wel waar het schip strandt. Ik zeg lekker niks. Maar goed, dus mijn vader belde aan. En dat was natuurlijk... Zo'n voordeur hadden mijn opa en oma met zo'n klein ruitje erin. En dan zat dan zo'n klein gordijntje, weet je wel. Dus als aangebeld werd, kon je nog even zo door het gordijntje kijken. Dus dat was waarschijnlijk wel een behoorlijke schok. Zo'n hele lange zwarte man voor de deur. Maar uiteindelijk... ik geloof niet dat er één moment van terughoudendheid is geweest... qua racistisch motief. Ze hebben hem gewoon letterlijk en figuurlijk met liefde in huis gehaald. Dus dat was eigenlijk helemaal geen probleem. En hebben ze zich zorgen gemaakt om jou? Misschien je moeder of je grootouders? Ja, dat denk ik wel. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze zich ook wel zorgen hebben gemaakt om mijn moeder. Mijn moeder, of mijn oma is op een gegeven moment ook pleegouder geworden, geloof ik, noem je dat. Hè? Ja. Goed, het is uiteindelijk wel allemaal goed gegaan, maar ik kan me voorstellen dat het voor hun misschien ook wel zorgelijk is geweest, hoe dat nou allemaal verder moest. Maar goed, de band uiteindelijk tussen mijn vader en moeder is wel goed gebleven, hoor. Als hij op tournee was, kwam hij altijd wel eventjes langs. En bleef hij altijd ook wel even slapen. Maar wat dat betreft was het wel goed. Ik vond het wel altijd wel moeilijk, want ik dacht altijd van, goh, wanneer gaat die grote zwarte man weer weg? Ik vond het altijd al een beetje lastig. Ik kon ook niet goed met hem communiceren. Maar daar is uiteindelijk, toen ik zelf dus naar Amerika ben gegaan, en hem toch een aantal keren goed heb kunnen zien en spreken, is dat wel weer goed gekomen. Toen jij de taal had? Toen ik de taal had, precies, ja. Een woordje Engels, ja. En ik vroeg het net ook of ze zich zorgen maakten om je, want dan zijn witte grootouders, een witte moeder met een gekleurd kind. Ja. In die tijd. Ja. Hebben ze dat moeilijk gevonden? Nou, weet je, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb daar eigenlijk nooit iets over gehoord. Of ze zich daar zorgen over maakten. En ja, mijn moeder. Kijk, het is niet zoals nu dat ouders veel meer betrokken zijn in dat. In alles. In alles, inderdaad. Precies, dus ook in het zelfbewustzijn en in de eigenwaarde van kinderen. Er wordt over gepraat waar ze vandaan komen. Nou ja, goed, dat was helemaal niet zo. Ik bedoel, als ik gepest werd in de speeltuin en dan, als ik dan huilend naar huis liep, dan zei mijn moeder van, oh, dat zijn hele domme kinderen. Niks van aantrekken. En dat was het. Is ook zo. Ja, dat was natuurlijk ook zo. Maar goed, verder werd er eigenlijk niet over gesproken. Dus jij stelde ook geen vragen over jouw achtergrond? Nou, ik stelde wel vragen over mijn vader. Maar niet zo specifiek over het zwart zijn van mijn vader. Dat niet zo heel direct, nee. Tenminste, niet als kleinkind, hè. Later wel wat meer. Ik heb natuurlijk ook aan mijn moeder gevraagd van, god, hoe was dat dan voor jullie samen als jullie door de stad liepen? En dan werd er waarschijnlijk ook wel gekeken. Nou, behoorlijk, ja, zeker, ja. En ze vertelde ook wel dat op een gegeven moment waren ze ergens, en mijn vader was heel erg ziek, ergens in een andere stad. En ze moesten eigenlijk even een hotel nemen, zodat hij even kon bijkomen. Dan werden ze geweigerd. Dat was ook in Nederland, in de jaren 60. Dus want dat soort viezigheid, halen we niet binnen. Dus ik denk dat zij, en zij, wat ze ook veel te horen kreeg van, waarom inderdaad een zwarte man? En mijn vader kreeg dan weer kritiek van, ja, waarom ben je nou met een witte vrouw? En weet je, het is allemaal gedoe. En nog geen prinses Arabella in de buurt? Nog geen, nee, nergens te bekennen. Mijn kleine prinses, nee. Had je dat zelf graag gelezen als kind? Ja, ik denk wel dat ik dat heel erg leuk gevonden zou hebben. Ja, ja, zeker. Ik denk, weet je, het enige wat ik zag waren in de bioscoop, wij spreken kindjes, hongerige kindjes uit Biafra. Met dikke buikjes. Met dikke hongerbuikjes, ja. En verder, ja, het algehele beeld van zwarte mensen, dat was toch al snel in de criminele hoek. Dus het was ook nog eens een beetje een gevaarlijke groep om bij te horen. Ja, dat is ook nog een verwarrend gevoel eigenlijk. Als zwart kind, dat je denkt van, ja, ik hoor ook niet helemaal bij die witte kant, maar die zwarte kant daar dat is een beetje ook niet helemaal veilig. Dus het is goed dat we nu een prinses hebben. Zo is dat. Dankjewel. Marino, ik vond het een fijn gesprek. En de tentoonstelling Prinses Arabella in de Kunsthal is tot en met 2 juli te zien in de Kunsthal in Rotterdam. En er komt dus een boek aan, Rembrandt en Lucia, volgende maand. Dit was Nooit meer slapen. En deze aflevering is, net als alle andere, terug te luisteren in elke podcast-app. Abonneren hierop kan. En wie dat doet, hoeft nooit een aflevering te missen. Straks is Misha te horen en morgen is er in verband met de verkiezingen geen Nooit meer slapen. Wij zijn er donderdag weer en dan ga ik in gesprek met acteur Pierre Bokma, die vanaf deze week te zien is in het nieuwe stuk van De Verleiders, Door de bank genomen, 10 jaar later. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.